içinde biten gonca, dile minnet eyleme. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum bugün yerim, Hak Kerim'dir yarına. Zerre tamahım yoktur şu dünyanın malına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eyleme. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eyleme. Zerre tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eyleme. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eyleme. Nesimi al beni mihman iken, yarın şefaatlerim Ahmed-i Muhtar iken, cümlenin rızkını veren al beni Settar iken, yeryüzün halifesi hünkârı minnet eyleme. Yeryüzün halifesi hünkârı minnet eyleme. Cümlenin rızkını veren Ergen-i Settar iken, yeryüzün halifesi hünkârı minnet eyleme. Yeryüzün halifesi hünkârı minnet eyleme.